فلن یقبل هیچ کله به قبول نشي من هو ده څخه. ګوره یو داسې دی چې فلا یقبل یو فلن یقبل دلن و دلا فرق سه فلا یقبل نه قبلیږي فلن یقبل هیچ کله به قبول نشي دا لن د تاکید د پاره دی په معنا کې بس شر ځای مو لن ولیدی بس دا معنا چې هیڅ هرگز دا کار نه کیږي لکه موږ چې چاته وایي هرو مرو نه کیږي فلن یقبل هیڅ کله به قبول نشي من هو ده څخه. دغه د اسلام سم سیوا بلګین کته واشن او چې قبول نوسو نور خو به نو دی دغه سی بری لکه دا نور انسانان الله و یا دی په ورځ د اخرت سخت تاوانی او هو فی الاخره من الخاسرین او هو دی فی الاخره کې په اخرت کې یعنی د قیامت په ورځ به من الخاسرین د خسران و علا او سخی خسران دغه ته ویل کیږي یو سړی دی گای گای په تجارت روان سی پاره ځکه لک روپی ورڅخه دی لاړی رالی ګټه نه وکړل نو کی تاوان وکی پرا چا زر روپی ودرېږي بل سړی بیا دا رقم دی لک روپی وړي دا خو یو سرد واغ رالی لک روپی منسته ورڅخه حاجه تباه دی ته نه تباه او برباد شو دا خاسر دا ته ویل کیږي چې سرمایه او ګټه شیلا نه صدقه لس بدن راغلی نو الله پاک وایي دغه سړی چې اسلام ما سو په بل جن کې غواړي چې کامیابی او نجات پیدا الله وی د بل جن چې دی هغه ځان نه قبلوم او په آخرت کې دی د چا څخه دی د زیان کاران او د تبا کاران څخه دی سرمایه او ګټه ګټه نستم یې لري نو او هو دی فی الاخره کې په آخرت کې معنا په قیامت کې من الخاسرین د خسران والا او د تبا کاران څخه چې د دغه سفر او سرمایه هیڅ ګټه نه ده کړې فقط ما ځاګه د خرګ وایي سر بغواړه تر ووتی دغه شنو بر خدا جنت ته نه ځي. فسي الله عز وجل شوي كيف يهدي الله قوما دا خپل ځان ته شان نزول لري یو څو نفر و دي د مدینه شریف کې چې اسلام یې قبول کړی و کلمه پر رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی و او دغه د اسلام حقانیت په دلایل زړه ته چرسوي خو دغه معجزه د نبی علی سلام یې دلی و وروسته چې بارا شیطان وسوسه ور واچول شي دا وس چې کو د دې خپل کار نه سن نه الته جنگ دي سبا الته جنگ دي نن دلته تشکیلات سبا الته بالا ولاره برته کافرانس ول مشرکان ته ورله شرک غوړه الته چې ولاره برای به دا خبره کول ته خدای پزل را باندې اوس چې برته خدای هدایت په نصیب کی ایو خپل پرانی جن ترال خپل دلالته هدایت بلی لکه اوس نو عمر دغه کسان ډیر لرو د جنه څخه وتلې دي په دغه فخر کې چې شکر زر او شن فکر یم دی پر د خپل آزاد والی باندې چې معنا لکه یو حیوان چې اله بلی وس حیوان ته کم شی روا دی کم نه روا دی د خره په باره کې تسلی دي چې خره ته دا روا دی دا نه روا دی پر انبار ولاړی ګنګي خوریم خو موږ رسول ته ویل دا حرام کار کې نجاسات کوي هغه زه د خدای د طرفه مکلف نه نو دغه انسانان د دې ځان حیوان جوړي مطلب کې زنا کول کې شراب کول کې هر سبب بند باری کول د روشن فکری بولي نو ځان خو برم روح حیوان د ځان جوړ کې انسان خو الله پاک چ پیدا کړ دی یو چوکاټ کې اچولې دي مکو امر سپک شي کې دا مکو دا وک نو دغه کسان هم ځان ته روشن فکر چوي منه اوس اصلي پر خیر پیرسو دغه ډلې دغه چم وکي په ځینو روایت کې راځي چې لس نه پاره په چا کې درځي لس زیات شي خو مطلب دغه څه څوک چې مرتد شو د مدینه شریف سوراړي مشرکانو ته او پر دغه پدې چې دا د هدایت نوم ایښوي چې دا نو هدایت دی اوس اصلي پر لار پیرسو یو څو ورځې چې دا رقم وسوي برای برته دغه پښیمان شي با هغه سم جن روخ وراو او ناروا پکې کې و انسان راته جوړ شو دا وس کم جهالت چې بت و ډبري ته پر سجدا پروت یا قبر ته پر سجدا پروت یا د پیرانانو څخه کومک غواړي یا سره کم کوي دا شی هم پر دوغه مې د برته بر درخواست ولې جوړ خپل قومان چې په مدینه کې و ولته چې زما په باره کې رسول الله صلی الله علیه و سلم کوه چې ما برته قبول کې زما توبه قبلیږي کنه قبلیږي نو آیاتونه نازل سو چې کفي اخلاص څوک توبه وکړي خو قبلیږي او کما ځي لسانی دغه چمونه کې دغه توبه نه قبلیږي دا توبه چې دا فقط د خپلې او د جیب شی نه دی دا د قلب شی دی واقعي راس الله پاک دی معنی دغه آیاتونه چې دغه کیف یهدی الله قوما نڅخه دا نازل سوله تر هو غزا پوری چې فإن الله غفور رحیم دا نه اچایم آیات چې راځي تر هغه غزا پوری دا آیاتونه نازل سونه مضمون ته سي واوري ترجمه یې داسې ده كيف تسنغب يهدي هدايتك الله ألا فاك قوما وهاغ قومت كفروا دي كافران سيوي غور په قومان ذکر کړل یو څه ورا خلق نو څنګه به هدایت وکي الله علا پاک قوما واغ قومت كفروا دي كافران سيوي دي بعد ایمانهم ورستر ایمان دي ایمان را وړي واغ د امنت بلا معنا په زړه کې هغه من نه لوي و شهیدو او رسو تر اغا چه دی شایدی ادا کرده و پخپل جب چه ان رسول حق چه رسول حق دی داغا و شهیدو که طالبان تیسور تا متوجه است پر ایمانی هم عطب دیدو تا بوم اغا دا بعد معنا و سر را گرزه نو ایمان خو مپرا دی مصدر دی و شهیدو خوش دا جمله دا سنگه پر عطف که نو ایمان هم پا تأویل که دا چا دی دا جمله دی بعد ان آمنو چې دی کاپیران سیوی بعد ان ورسته تر هغه امنو چې دی ایمان راوړي خو څه د مپرک په شکل کې ښکارا کوي بعد ایمانهم ورسته در ایمان دی و شهیدو او ورسته در شاهد دی هغه ایمان د زړه کار سو چې په زړه ایمان راوړي و شهیدو ورسته در شاهد چې په جبه اشهد ان لا اله الا الله و یلی و پس ان الرسول حق د کوم شاهدی چې رسول حق دی دغه شاهد په جبه امر لره ور کړی و پس وجاءهم البينات دا وجاء فراغ عتب دراغ بعد لاجدي او رسل اغ جاء تراغلي وهم وديت البينات وشكار اشكار دلائل د النبي عليه السلام د حقانيت د قران د حقانيت اغ اشكار دلائل نو چی شو چا د پیغمبر عليه السلام معجزه به د سر پستور گیل دلی و او د فراغ سر به ربانی ز کافر کیش نو ته تب الله څنګه هدایت وک والله لا يهدي القوم الظالمين والله الا فك لا يهدي هدايتك القوم واغ قمت الظالمين چې دې ظلم کارانه خدرجه غټ ظلم چې ایمان دې په نصیب دې برته پر ایمان په شرجه چې کافر کې جدا څونه غټ ظلم دې شهادت کې ویل ځنی من کرس وجنو اغه معجزې دې له امج دې وي نو دا خو بيخي غټ تاوان دې نو الا وظالم ته هدايت نکي دلته نو سوال برابر کې چې شنو الا پاک په آینده کې بر هدايت نور تکي خدا غ سړی دی ادی برته هدایت خو درخواستونه یې لړل او چې دا آیات نازل سو بار را لې صادق مؤمن سی برته توبه وکړه چې بابا زه په یو ادخل کو پرچم د نجاست ساته ول ودم سه په سات را وسو کو پر خو بد غونو خو ایسه زو بار لم بیا نو ارده نیوی غرس چې درلو دی خو توبه برته وکړه او نو وس په سوال کې په یې چې والله لا يهدي القوم الظالمين الا وظالم قوم ته هدایت نه کوي خدای ظالم یا دلته چې کیف يهدي الله قوما الا بنو دیس قوم ته څنګه هدایت کی کفرو چې دی کافرانسی بعد ایمانیم یعنی خونونه کې ژوند ته پاتې وسو نو د آیاتو د پیل څنګه پر لاله لګي د جمع مطلب دا دی چې الله دا هدایت د آینده د پاره نه ردی یو مثال به زه تاسو وایم بره په پویږي یو سړی دی غل دی بدکار دی معنا چې هغه بد پیل دی هغه فساد پیښ دی یا خپل حکومت ټینګي نو حکومت چې ټینګي بره دا وهل په پولیس باندې ورکوي یو بل څوک چې د وهلو د پاره مقرر په هغه وي بره هغه مشر چې دی مثلا هغه د ټولو پولیسو مشر هغه مشر خپل پر اوراس بره ته دا چلا خراکه یې پلا ایو څو یې کاش کی جزا ورلره ورک په خپل لاس وي دینو به بل ځای ناشته یار پر ما ډیر فضل وکړم وکي سی شو صفه خپل لاس وي والما دا خپل لاس دا د ځان لپاره یو انعام بولي چې نور په پولیسو و الله زه په خپل و علم دا انعام را لراقي خلکو ته په انعام معرفي کې نو چې سې چو برورته براوي دا داسې غل سره تا انعام کېدلی که سره انعام پر دار کوم ملاقات کوم تاسو چې غاده چې تاسو ته ورکړل نو وسه په دې دا معنی سوله چې دا سړی ته په آینده کې هم خلک انعام نور کې نو کتابه او شش کارونه کول د ملت پالنه او د ملک پالنه کول نو ولې نور کې خور لر ورکی دا شی چې دا د خپل دلالت انعام بوجه دا جزاء انعام بوجه دا جزاء ورات کې کدا اسم مضمون فوسوی دو خدای ځان د پاره کومه مرتبه کې شو وزیر په خپل مبارک الله سو هو علم دا اس انعام ربان دی وکي طبعا خو یې په جس والی یې دا ولیدا واست انعام بولې چې ماته څه چوخ په لولاړو دا څه را سره وکړه ماته انعام راکې هغه صورتای براوي دا څوک نه دی انعام بر دي جته انعام څنګه سره ورکې چې غل دا کوي سی او نه دا رقم سری سره څوک انعام کین عام نو سره کې یعنی شپر دا رقم ینو کتابه وکړه خو نو بیا اخو به ورکه ولکیز دلتم دا غره کانسو چې کیپ یهد الله قوما دا غس قوم ته چې کاپر دی در ایمان ورسره شهادت ای ویجه د معجزې دې جته الله هدایت سمو کې معنا چې پر دغه خرس پوری نو او پسې بیا پس ویل چې دا غ ظالم ته چې پر دازی له مين خو الله هدایت نو ورته دا هدایت نه دی چې تل ته فخر پکې چې فرما ته خدای پازل وس چې برته مشرک سول معجب هدایت الله رته وک دا هدایت نه دی ته د هدایت ورګر سره یې نه دا چې پاینده کې دی ته بکاج مخلص کیج هغه الله نه درته کړی چې هغه توبه نه قبلی هغه هدایت نه درته کیږي هغه اوس چې پر یې چې دغه شته ته هدایت وای دغه هدایت نه دی دغه لا تا ته نه کوي نه درکړی دی دا نه هدایت دی ما فخر پکوه لکه هغه مثال چې ما درته وای چې یو چوجه په خپل لاس وي دا نه انعام دی نه دا انعام پر تا باندې څوک یې انعام وای درکړی ولا کوي دا شکل کس زاو چې پولیس به سم و نه وي چې خپل ارمان په وکړم دغه راکړه نو دا دغه څه خبر رسول چې بیا په ځړ کې دا سوال پیدا نشي چې هغه نه دی چې هدایت ورته کوي چې برته مسلمان څنګه پر دغه رقم دی فسالا فرمای نو دغه کس

فإن الله غفور رحيم، فإن الله بشك الله عز وجل غفور بخشون کی دی دغه گناه اگر چ کوپر کړی دی چ تو بای بخش ګوره چ موږ الله تعالی شتیر کو کوپر نه بخشي چ پر مرسی بیا نه بخشي دلته کدی توبه وباسه هغه الله پاک دغه دت اعلان کی چ الله غفور رحیم دی هغه ستا گناهونه هم در بخشي راس رحمت در باندې کی نور درجه هم در بل نه کی خبر دی دنیا باندې د الله سره جوړ وک دوره بیا جوړ نه کیږي کہ دائس بخبرتی سو اس پہ دل یست وز دار ارتداد مسئلہ دل ترال نو ارتداد دو قسم سو یو اغا مرتد دی چا اغا مرتد سی دا جن سا خواوری پر اغا ارتداد کسی مرسی دا اغا پا بارک حکم اغا وچ خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون پا دا اغا اتا تایم آیات که دا اغا حکم ذکر سو چا دا اغا دا فارش دی ابجی عذاب دی وجه پر ارتداد دی مرسوی دی دو مرتد دا غدی چې دا دی مرتد سی برت علا پاک پزوی که دی هدایت انجشنو ورواچون برت رالی دا غد پار حکم دا غد سو چی الا لذین تابو من بعد ذالک مگر نکا سوکتر دا غد کپر روست برت توبا وکاجی او اصلاح وکی و اصلحو اصلاح دا چاوی که دا خبولو اعمالو دا کپر اعمالو سخ نزان را وگرزی فا ان اللہ غفور رحیم علا پاک بخشون کی او رحیم و رحمت کون کی لی که دایس بخبرتی سو اس پید لیاز مرتد سو قسم سو دوا یو هغه د خپل ارتداد دوام کی پر مړ کیږي دا هغه د پاره بخښنه نشته بل دا چې په دې دنیا کې برته توبه کاږي د جن چې مرتد اوس په حال حکم دغه د نور د فقه او د شریعت کنر مرتد د جن څخه واوښتې مسلمان وو بهره د تدریج ورځي وخت کول کیږي په درې ورځې کې به دی وایي چې زما د اسلام د پلاني جن په باره کې شبهه ده زما شبهه دې خلک را زائله کي هغه د جن علما او پوهان زموږ خلک خو باره چې شبهه زائله یي دی باره د سړک پر غاړه باندې د زیرو والا کشنې سره حالوي چې دغه مسله څنګه کېږي اوس ورته وایي چې د خدای بنده خو هغه درې ټولوي ده به چه شي ویلي خو تر اوسه پورې به دی خپل پنج کتاب وایي ته درنې مسله ده دسه اوس غواړې روا او ناروا حتی د روژې په باره کې د کفارو نه کفارې د نورو مسلو پوښتنې د کشنې څه کړي هغه باره ورته اریاني نو خو چې اوس دته که دین اهمیت درلو دی نو خدای به تللی د علماو څه به پوښتنه کولی خدای معلومداره دا دین دی باب یې څه شی وکړي د خپلې مریضۍ په سترګه لا نه ورته ګوري چې مریض سي ولې د یو دواخانې والا څخه دی د درنې مریضۍ علاج نه غواړي چې زه کینسر یم صاحبه ته ماته علاج راوشي زه در کراچي وجې خواته ته کیا والا که کیا اغا خان ته ځان رسي دلته چې دی د جن په باره کې بیا دونه سپک ورته معلومېږي چې د کوشنیانو څه پوښتنه کوي نو خلاصه ده چې مرتد سو په درې ورځې کې دی درې ورځې ژوند حق لري د اسلام د قانون څخه مرتد ته په دا درې ورځې کې که ده توبه وکړه سي که نه سر یې کاټېږي مړ کېږي یو ښځه ده چې مرتد سي ښځه که مرتده سول هغه بندې کیږي چې بندې سول تر مرګ پورې په بند کې ده یا چې توبه وکړي قتل کیږي نه ښځه او دا نر چې دی قتل کیږي دغه د مرتد حکم دی نو که نر توبه وکړي هغه دغه دی چې الله مغفرت ورلر ورکوي او که توبه ونه کړي قتل کیږي هم او هغه عذاب دی چې الله ورته واوره چې همیشه دپاره به په چا کې په دوزخ کې وي یو بیا دا دی چې د اصل کافر هغه ته مرتد نه وایي خبره پوهیږي د اصل څخه مشرک دی یا یهودی دی یا نصرانی دی د دې قتل هغه وخت کیږي چې جنگ کاوه کې جنگ نه کاوه په دار اسلام کې اوسېدی اسلام یې دفاع کوي حقوق لري ورکی دغه سي عزت لري ورکی لکه مسلمان ته چې ورکی دا جلاده چې عبادت دی نه کیسه خبره تیس پوهیږي کې دایسي نو اصلي مادری او پدرزاده کافر جلاده دغه سړی چې مسلمان سوی دی بیرته کافر سوی دی وجه ته مرتد وای دا چې بیا دی حکم دغه وخت کې سوسه شي بیرته کراګرځي ته بیا قبول کنه راګرځي د قتل ور او اغه اخرت عذاب ورته ګول پس ان الذين كفروا بعد ايمانهم دلته دی بل دغه د فاره چې دی داغه توبه ور دی چې ستا توبه نه قبلیږي اغه بیا ده مرتد سو خودی چې مرتد سو دی شان نزول اصلي دا رقم مدا یو ډاله بیا و یا پلا مرتد جنس ولا بیر تر اله توبه وکړه توبه چې وکړي څو مرتد چې څو بیا بلاره چې څو مرتد جنس و بل پلا بیا راتله د بیا د فاره چې دی آلی راواز تاو چه نبی علیه السلام مش قبلی که نه قبلی الله عز و جل دی پیجن دی چرا تک دی بیا پی خیانت بانده دی نو ایرت کرد چه تاو با نه قبلیش نو خلاصه دا خبری وصله چه اغا سره چه دی مرتد سو دی دی ارتداد سخ پا خلا مازی را گرزی پا جلا نرا گرزی ادا کپر پا جن که چه دی چه کم کم اعمال دا دنه جی خوشتر سرگ بجی سیده جی دو غوص دی توبه کرش دا توانی کارون جی دا گرد کپر توبه نکرش اغا دا دا مزی و دا خوندوش یان چی دی اغا وس ام کهی په خوله وایي چې زما توبه ده چې یعنې په دغه توبه به مالته کار وسي په آخرت کې الله پاکه دغه توبه ورده دی چې دغه د خولیه توبه چې پزړی کې د ټول اعمالو څخه د کوپر دی نه یکشلې دغه کار آمد نه ده په دغه مناظر چې په دې ما الله پاک لکی کېدای سپ خبره پویږي چې دا تکراران مسلمان سره کافر سره مسلمان سره کافر سره سړی پویږي چې فقط چې په کوپر کې تاوان درته پیښي په هغه غړي راځغلې د اسلام په ډاله نه نوځي کدلته در باندې بو چې بیا ځغلې په هغه ډاله نه نوځي نو خو قلبي دین نه لري فقط منفعت طلبه جاه طلبه چې په پاکستان منفعت جاه پر ځای ته په هغه خوا کې ولاړ هغه کار کوي نو الله پاک د دې په باره کې داسې وایي ان الذين بشك هغه کسان کفرو چې دی کافران سوي دي بعد ایمانهم وروسته در ایمان د دوی لکه وار د واره چې موږ دا سبق را شروع کوو هغه هم دغسې ډله وه کیف یهدي الله قوما کفروا بعد ایمانهم دلته هم چې ایمان یې پلا راوړی دی بیا دی کافر شو ښه دا در ایمان وروسته چې کافر شو په کفر کې څه کوي ثم ازدادوا کفرا ثم بیا ازدادوا دی زیات شول کفرا ازروی کفر کفر یې نور پسې زیات کینو لن يقبل توبتهم لن يقبل هزكلا بقبول لنس توبتهم توبة دي دا دي توبة الله تعالى نقبلي واس بدا غزي كي لن تقبل لك دي دا غلان بيا دا غركم دي هزكلا هرجز بقبول لنس توبتهم توبة دي وأولئك هم الضالون وأولئك دا غركا سانت جهم دي الضالون دي چجي گمرهان دي دي الله را ورکا کرده ده دا چه دای پخپر کپر که ازدیاد که دی ازدادو طورت مپام دی اغا مخ که دا لخو چه کافر سو چه مسلمان خلاص پر اغا اسلام شفات سو دا دا کپر ازدیاد چه شده تللی دی کافر سوی دی بیارالی مومن سو بلا پلا بیا تللی دی دا اسلام سو خیر اخشان جور که راس و لارس راس و لارس برای خلق ویده خو امام ندی چه وزن نه وزن سوی مدی خود اسلام دا اراده چه کری غاری تو واچور بلا در مرگ دا دا قرار داد دا قرار داد دا سی ندی چه دا وکی دی دا میاش دا دو دی دا بتر مرگ دا قرار داد دا جنس را بسه نو علا پا چه تعبیر که دا کپر چه دی خپل کپر بیخی جر کری دی بلکل دا زروی رو شوت رسی دلی سم بیا ازدادو دی زیاد سوی کفران از روی کپر دا داغ چه حکم دی لن تقبله اذ کلا نقبلیج توبتهم توبه دا دی برا جواب را علا پاک و اولایک دا کسان هم دی اضالون امرهان جی دا پا لسانی توبه کار نکی جی چه دا پا جبه وای توبه او پا جلکی نی فسی علا پاک این الذین کپو بشک هغه کسان کفروچ دی کافران سوی و ما تو دی مرسی و پا دس حال که چه هم دی کفار و کپار جی پا خپر کپر مرکی جی فلن یقبل من احدهم ملء الارض فلن يقبل هذك بقبول نسي من احدهم ذي وسخ ددي ملء الارض دي فبيمانا دمزك ملء دكوالي تويل كيش دا دكوالي لقد مثال بتور دغ علماء وتش داخل قوي ملا فلاني دا اصلي دمل د د دغه ملء سخه دي معنا دق د علم سخه چ معنا دماغ د علم سخه دق دي نو دا لقب احتراما دي تور کول کړه سوي او اسخه مش په ترجمه نه پوری جمله دي چې کر سره دا دغه رقم اصلي د ملء سخه دي ملء په معنی ته ویل کیږي دی شي نو پر دمزه ک څنګه په معنی کوي ځکه خو دغه سی یو گیند مګر خو دونه غټ گیند دي چې مش ته ګسر دا گینوالي وس نه معلومیږي مش ته اوارم ځکه د لکه میدان نو پر دغه سره زر کوټه کوا کوټه کوا کوټه کوا چې دوغه نه قدر پر کوټه سي چې بارا تر بغلو توي سي نو دا به څو نظر په بچو ام فقط ما زره مشد بام پر سر زر دوغه نه قدر زر کوټه کې تر بغلو یې بارا توي سي نو دا څو نظر دي یچ پر ګردم زکه کوټه کې کوټه کې دوغه نه چې بارا تر بغلو دا شابلې خواته ورتوي سي پر امریکا ور وبې پر جرمن ور وبې د سخره سره ودرېش دوغه نظر چې الله تعالی ته پیش کله الله پاک نه ځنی قبلي په ورځ قیامت گرد بس دغه په دغه دنیا کې بدی د اعلی سره معامله سمي الته بیا چې لانی کې دغه د اخرت تمې امر لر ورکاج چې په د لالت کې خودی توبه خې نه قبلېږي مګر چې مرسي بیا هم دغه رقم ده الته بیا کار نه کېږي چې دی بنو کې په ځل کې داړای چې زاده دې ک کافر ته دنیا کې شي الته بیا یو معامله او سودا وکي نو یو ترجمه خې ده ان الذين بشک هغه کسان ک فروچ دي کافرن سوي و ما تو دی مرسی و پا دس حال که چه هم دی کفار و کافرانی پر پر کپر مرسی تو بای نسی پا نسیب فلن یقبل هیچ کل نقبلیج من احجی هم دی وسخ دا دی دانا مانا چی پلانه یا پلانه یا دی وسخ یلا نقبلیج ملء الارض پیمانا دم زکی ذهبان سرزر اغم تک سرزر کلاوی ولو افتدا به ولو یفتدا کسم دی پی دیناکی کول و غاری بهی پا داغ پیمانا سر دی خو و غاری درخواست خو پیش که داغ پی دید و قسم ده یو داده چې هغه امیر سړی ته اشتدونه جرمانه یې راغ بل دا دی چې دی درخواست پیش کړي چې دغه نه جرمانه به درکړم ما یې لکه هغه اوله چې امیر یې پرېږدي هغه کمزور یې پیمانه ده دغه هغه کمزور یې پدیه ده قوی فدیه خود داغ دو ولیش داده پیشی دا جسر عاجزی امور سراده درخواست امور سرادی زرزر امور سرادی دا چه اغا بچه پرشدی پا اغا که خود دا عاجزی نسو معلومه فقط دا اغا لولوالی معلوم شوی تا دو نجر معنی را را احلا پا داغ قسم ذکر که چه دا را پیشی نقبلی ری یعنی دا خود بخینه که جلاو چیزی پر کرشده یا چه دا زاری و مرکی و سرای علاوه ولا که زمین قبول کم که دا تعبیر تا دا قرآن سیش پامه اغا بل قسم یعنی که ذکر چه علاوه چیزی زنه پرشده ما زپر دا جرمانیه نشدم یا دا بل قسم چه دا را وریزی نکوام مانا چه عزر و زاری مرسرائی لای نکوام دا غیه مطلب دی ولو افتدا قسم پی دیناکی دی وکی بیهی پا دا غسر اول خوالت دو نسر زر دا کم بخواه خونست زر وام کبیل پردهی او دای در خواست این پیش که بیه که اخلا لاوی دا نزینی قبلی جنو ولائی که دا غا قسم چه دا پر کوپر ملکی لهم عذاب علیم لهم دیلر عذاب عذاب دی علیم دردناک دا دردناک ته ما درته ویلو چې علیم په دوه معنی اخته سوی دی علیم یا په معنی د اسم فاعل دی مؤلم خوژوونکی عذاب عذاب دی علیم خوژوونکی چې چاته امر علم ورکی درد ورکی دا یو ترجمه ده په هغه کې مبالغه نشته مبالغه دا د علیم د عذاب په خپل ځان کې دردناک دی عذاب د ځانه په عذاب دی نو چې بل پک شو بلاړي دا هغه بس عالی لکه موږ د مبالغه ترک استې دا اداره کوم دی گای گای مش انگور خورو پرزه کی برای چه که ایتسنگ یه دیر خونده وردی ها در دونو مبالغه نست پکشه کی چه ارتو ایتسنگ یه دیر توی خالیس خونده خالیس خونده خالیس خونده انگور اگر سر گرد خوند کرد چه مانا ذات اگر سر ستالانه گده گرد سر در سر خونده ادا که مبالغه دیره ده علاوه ده عذاب خپل پخپل زن که درد دیده پخپل زن که درد ناک دیم چه دیل پا درد اختا دیم دا انسان با چه آلی پکشی که عذاب دا خپل زن چشی پا عذابی لکه دو جخ دا خپل گرمی چه دوغن پا عذاب سی اللہ تا در خواست که یک سر بخور سبنا پس می وقت دا و سال دی اللہ برور تا یو ساو بکار برانو دا یو ساو بکار جی نو که پا دا غسی دای دا زن پریاد که نو دا دو جخی با چه پکشی که آلی نو دا علیم ترجمه مش سنگه کو عذابون عذاب ستا علیمون دردناک دا عذاب پا درد اختا دیمون وما لهم من ناصرين وما نست لهم ديلر من ناصرين اذ كومكون كديد نست شديده پار کومکو کید الا د عذاب سخ اخلاص کی د ولوی فتدا به بل ترجمه ده دا یو خدا غوچمال دی پیشی الای نزنی غواړي بل ترجمه ده د کسړی پر کوفر مرسی او په دې دنیا کې ډیر خیراتونه کړي مال بازلی دغه علاوه نه قبل و مده پر دې دنیا چې د ارڅ کړي ارنه ک عمل چې قبلی پایه به الته ایمان یې چې د ایمان پایا نه لري کلمنزونه کوي هم برباد که خري اخیراتونه کوي هم برباد که حجونه کوي هم برباد ایمان الته غواړي پر جره کمنو ترجمه د سیسو ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې دی کافران سوی و ما تو دی مړي سی وو په داس حال کې چې هم دی کفار کافران دي فلن يقبل هیڅ کله به قبول نسی من احدهم دی وڅ د دی ملء الارض په پیمانه د ذکر ذهبا سلزر ولو افتدا قسم د تجناکی کړي به په دغه سره په دنیا کې د ذکر پیمانه سره زاره خیرات کړي علاوه نزنین قبولوم ګوره دو طرز اسو یو چې په دنیا کې د دوغ نه خیرات کړي البته نه قبلې ولې خو کو پر مړ دي بل هغه اوله ترجمه دا وش کې دی البته الله ته پیش یي چې ما یې لک علاوه البته زه نه ځنی غواړم دا دواړه سیس په ځین کې رااله نو دی ته عذاب الیم دی او دی ته ناصرین نسته د بخاری او د مسلم یو روایت دی د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه څخه منقول دی دا ویل چې نبی علیه الصلاه والسلام یو سړی به الله تعالی په ورځ قیامت چې د اهل نار څخه یې بره به راولي ورته به وایي چې دا دوزخ په ووینه بره به وایي وایي کچیرې زه تا ته وسوم چې د مځکې په پیمانه باندې سره زر راکه یې پدیه راکه یې ډېر مال وریاد کې دی چې هر څه غواړی درکوم چې ما زما یې پلان یې لکې الله عز وجل وی ګوره ما در ساڅخه بیخي اساده شی غوښتې نه جرا کاوه اوس چې دې دا سودا ولیدل اوس نو چې ارڅه غواړي زه هغه در لره درکوم هغه نو اسانه شی چی شې دی په دې حدیث کې اسانه شی داري چې ما ول کوپر مکوه د کوپر خو امنیسه د اسلام خو غوړک سم ژوند به دې کول نو دا خودونه ګران کار نه دی اوس و د مزیک پیمانه سره زر د مزیک پیمانه سره زر چا سره سره خونسته ته ما یې لکه زه دوله سره زر درکوم دا خو یې لکه ځان خسته نه ګرسره تر دې اسانه شی ما درته غوښتي چې فقط ما ځل منځ کوه خپل دین کوه هغه ایمان خوندي که تاته به اوس الله جنت درکړی وای نو دا سړی بره خپل پر ځان ډېر وژاړي دغه آیت کریمه په تفسیر کې تفاسیر هغه حدیث د بخاري او د مسلم نقل کړی چې په ورځ د قیامت الله درته دغه خبر ام کوي وای ما درته اسانه شی غوښتي نه جرا کاوه اوس نو بره وزه به د مځکې په پیمانه سره زر پیش کې ما دې لکه علاوه دا نه قبلېږي اوس درسره ځای نه نیسي نو الله عز وجل جزمه طول خاتمه بر ايمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.